Chciał nam zrozumieć historię. Zgłoś ich do nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 sierpnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania podpalacza z Zamościa. Premier mówi o bandyckim ataku. Wielka Brytania oskarżyła Iran o atak na tankowiec na Morzu Arabskim. Od dziś na szlak do Morskiego Oka tylko ze biletem. Zero tolerancji dla takich zachowań. Będziemy bezwzględnie ścigać takich bandytów, mówi jednym głosem rząd po podpalaniu w Zamościu sanepidu i punktu szczepień. To był już kolejny atak w ciągu kilku ostatnich dni. Jak zapowiedział premier, w każdym takim przypadku będą wyciągane surowe konsekwencje. Będziemy niezwykle surowo podchodzić do tego typu aktów, jakie miały miejsce w Grodzisku Mazowieckim. Tam zatrzymane zostały osoby, sprawcy gruźb karalnych są zatrzymane. Na pewno nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki tego typu. Minister zdrowia wyznaczył nagrodę 10 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże policji w zatrzymaniu podpalacza z Zamościa. MSWiA podjął decyzję o wzmocnieniu zabezpieczenia wszelkich miejsc, gdzie wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19. Prawie 150 mandatów i 10 razy więcej pouczeń za nieprzestrzeganie sanitarnych obostrzeń. Taki jest bilans weekendowej akcji pomorskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, że w pewnych miejscach nadal mamy obowiązek nosić maseczki i zachowywać dystans. Cały czas mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Między innymi są to środki komunikacji miejskiej oraz sklepy. Będziemy egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia, aby maksymalnie zmniejszyć transmisję koronawirusa. Mówiła Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Za nieprzestrzeganie obostrzeń grozi mandat w wysokości 500 zł. Plaga pijanych żeglarzy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W ciągu 3 godzin policjanci zatrzymali 4 osoby na jeziorze Bełdany i Nickim. Wszyscy mieli około promila alkoholu w organizmie, mówi Anna Szczypyńska z pijskiej policji. Był to 44-letni turysta z województwa mazowieckiego. Drugi nietrzeźwy sternik to 31-latek z województwa podlaskiego. Płynął skuterem wodnym. Na łodzi wypoczywał 29-letni mężczyzna z województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatni nieodpowiedzialny sternik to 41-letni turysta z województwa mazowieckiego. Mężczyznom grożą 2 lata więzienia. Brytyjski premier nie ma wątpliwości, że za atak na tankowiec w okolicach Omanu odpowiada Iran. Boris Johnson podkreślił, że Teheran musi ponieść konsekwencje za napaść z użyciem drona, w wyniku czego zginęły 2 osoby. To był niedopuszczalny i oburzający atak na żeglugę komercyjną. Zginął obywatel Zjednoczonego Królestwa. Absolutnie kluczowe jest, aby Iran, tak jak każde inne państwo, szanował wolność żeglugi na całym świecie. Nasz kraj nie przestanie się tego domagać. Teheran zaprzecza zarzutom, nazywając je prowokacyjnymi i nieprawdziwymi. Południe Europy w ogniu. Grecja walczy z pożarami lasów na Peloponezie, w okolicach Patras, a także na Rodos. Premier Grecji mówi o największych pożarach od 1987 roku. Płonie także Sycylia, Sardynia i Peskara we Włoszech. Wielu czasowiczów trzeba było natychmiast ewakuować po tym, jak ogień strawił las sosnowy w pobliżu plaży. Kraje południowo-wschodniej Europy zmagają się z upałami, jakich nie było tam od dziesięcioleci. Temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. A teraz ważna informacja dla osób planujących urlop w Tatrach. Od dziś na parkingi na Łysej Polanie i Palenicy Białczańskiej, skąd zaczyna się szlak nad Morskie Oko, będzie można wjechać tylko z e-biletem. To ma rozwiązać problem kolejek korków i zapewnić komfort turystom. Bilet trzeba wykupić za pośrednictwem strony internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie można będzie już go kupić u obsługi parku. Opłata za miejsce parkingowe to 35 zł. Posiadając e-bilet, turysta ma gwarancję, że będzie miał gdzie zostawić samochód, niezależnie od godziny dojazdu. Grafika upamiętniająca polskiego bohatera Witolda Pileckiego na jednej z lokomotyw PKP będzie kursować na trasie Warszawa-Berlin. To jeden z elementów obchodów 120. rocznicy urodzin rotmistrza. Bardzo nam zależało na tym, aby historia Witolda Pileckiego, która już w Berlinie jest opowiadana, która już z nagrodzoną wystawą znajduje się przy Pariser Platz, blisko Bramy Brandenburskiej, że ta historia ma pewną ciągłość, która zaczyna się w Warszawie i prowadzi do Berlina. Mówił dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski. W centralnym miejscu znajduje się symboliczny wizerunek rotmistrza piszącego słynny raport alarmujący świat o zagładzie Żydów w Auschwitz. Na lokomotywie w językach polskim i angielskim umieszczono hasło „Jego odwaga inspiruje”. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Lechia Gdańsk wymęczyła wygraną 1-0 z Wisłą Płock. To było ostatnie spotkanie drugiej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Zwycięska bramka dla gospodarzy padła po samobójczym trafieniu, właściwie rykoszecie, Dawida Kocyły. Wcześniej goście strzelili gola dającego im prowadzenie, ale po interwencji VAR okazało się, że była to bramka zdobyta z pozycji spalonej. Lechia z 4 punktami po 2 kolejkach na pozycji 7, ale z taką samą liczbą punktów, co liderująca Wisła Kraków. Wisła Płock na razie z zerowym dorobkiem jest przedostatnia. Idąc dalej piłkarskim tropem, teraz o tym, że Grzegorz Krychowiak znalazł nowy klub, ale ligi nie zmienia, zostaje w Rosji, zamieniając Lokomotiv Moskwa na FK Krasnodar, co o tyle dziwi na pierwszy rzut oka, że Lokomotiv to klub i wyżej notowany i bogatszy, no a Krychowiak uchodził za kluczową postać zespołu. Sprawa rozbija się o Ralfa Ragnika, to on został nowym trenerem Lokomotivu i układa klocki po swojemu. Krychowiak najwyraźniej do tej układanki nie pasuje. Przypomnijmy, Lokomotiv wykupił go z Paris Saint-Germain za 12 milionów euro, sprzedał za zaledwie 2,5 miliona. Kto bogatemu zabroni? Tylko patrzeć, jak takich informacji z innych krajów będzie więcej. Fińskie władze sanitarne przyznały, że za odtrąbioną na miejscu czwartą falę COVID-19 odpowiedzialni są głównie piłkarscy kibice, którzy wybrali się na Euro i wrócili z Sankt Petersburga. Następnie rozwlekli po kraju wirusa w agresywnym wariancie Delta. Trudno uciec od refleksji, że turniej z kibicami na trybunach był popisem braku odpowiedzialności i pazerności organizatora, czyli Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Ten serwis skończymy informacją z pogranicza sportu i polityki. Jak pamiętamy, białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanowska odmówiła powrotu z Igrzysk Olimpijskich do rodzimego kraju, zawiadywanego przez brutalnego dyktatora i skorzystała z wizy humanitarnej przyznanej jej przez Polskę. Te działania pochwaliła dziś Unia Europejska ustami Nabili Masrali, rzeczniczki szefa unijnej dyplomacji Josefa Borrella. Wyrażamy naszą solidarność z Krystyną Cimanowską i wyrażamy uznanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które zaoferowały jej wsparcie. Cieszymy się, że otrzymała od Polski wizę humanitarną, stwierdziła pani rzecznik. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 23. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy od 10 do 16 stopni lokalnie może jeszcze zagrzmieć. Jutro również pochmurno i z przelotnym deszczem. Burzowo w górach i nad morzem. Od 20 stopni na północy i w górach do 24 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od czwartku jesteśmy z Państwem na dwóch ogromnych wydarzeniach. Na festiwalu Naturalnie Mazury. Oraz na koncercie wakacyjnych hitów Wiastarni. W naszych mobilnych studiach w dwóch miejscach Polski spotkamy się z artystami. Ale także, a może przede wszystkim, ze słuchaczami. W Węgorzewie zagrają dla nas m.in. Nocny Kochanek, duet Karaś Rowucki czy Kobra Nocka. Na naszej specjalnej scenie zagrają także debiutanci znani Państwu z Anteny Trójki. A Wiastarni oraz na Antenie Trójki na żywo zagrają m.in. Piersi, Kri oraz Damian Ukedże. Muzyczny weekend w Trójce rozpoczynamy już w czwartek. Zapraszamy. Michał Kirmuć, Tomasz Żonda i Łukasz Ciechański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Ekspert w promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł. A w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi. Wojtek Mazolewski Quintet. Sydney Polak. Karaś Rogucki. Ralf Kamiński. Nocny Kochanek. Raz, dwa, trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse, jazz mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj pora na trzeci już odcinek opowieści o Wojciechu Karolaku i z góry Państwa uprzedzam, że i dzisiaj również nie zakończymy tego tematu. Zaczyna się on niebywale rozrastać i cała ta historia zmienia nam się nieomal w serial. No ale wróćmy do punktu, w którym przerwaliśmy poprzednią opowieść. To było gdzieś w połowie lat 60., kiedy Polish Jazz Quartet rozprysnął się na wszystkie strony świata, a mianowicie część chłopaków pojechała do Skandynawii zarabiać po prostu pieniądze w knajpach na swoje porządne instrumenty. Tylko taka była możliwość na przykład dla Wojtka, żeby zdobyć wymarzone organy Hammonda. Oczywiście ta sprawa się przedłużała, bo okazało się, że i takie organy są droższe i nie tak łatwo te pieniądze zarobić. A ja w międzyczasie siedziałem w Polsce i muszę powiedzieć, że pogubiłem się zupełnie, bo to był akurat okres, kiedy zaczęła u nas szaleć awangarda. Muzycy grali zupełnie inaczej, były zupełnie inne priorytety, jak gdyby nie miało to wszystko nic wspólnego z tym, co robiliśmy wcześniej. No i przyznam się, że początkowo owszem, próbowałem nawet grać muzykę free, ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że oszukuję sam siebie, więc dałem sobie spokój. A ponieważ równocześnie zacząłem dyrygować rozmaitymi radiowymi orkiestrami, najpierw studiem M2, potem studiem jazzowym Polskiego Radia, więc saksofon poszedł w kąt. I kto wie, czy kiedykolwiek bym do niego wrócił, gdyby nie fakt, że chłopaki zaczęły wreszcie wracać ze Skandynawii i pojawił się także po 6 chyba latach Wojtek Karolak. A my mieliśmy do siebie nawzajem jakieś specjalne ciągoty. Ba, należeliśmy do najbardziej ekskluzywnej organizacji na świecie, którą sami założyliśmy jeszcze w okresie, kiedy obaj graliśmy na saksofonach tenorach. To się nazywało ZŚTP, czyli Związek Świetnych Tenorzystów Polskich. I miał on 2 punkty statutowe. Pierwszy powiadał, że nie przyjmuje się już żadnych nowych członków. Drugi powiadał, że jeśli ktoś z członków zmieni mimo wszystko instrument, to i tak nie przestaje być członkiem. No więc dalej stanowiliśmy ZŚTP i postanowiliśmy razem odbębnić taką radiową sesję nagraniową w starym stylu. To miało być jak gdyby przypomnienie Polish Jazz Quartetu. No tak, ale Andrzej Dąbrowski w tym momencie był już pochłonięty robieniem kariery wokalnej, więc nie był osiągalny i na perkusję wzięliśmy Czesia Bartkowskiego. Również Wojtek postawił warunek, że nie interesuje go granie na fortepianie, a na organach. W związku z tym bas nie był potrzebny, natomiast potrzebna była gitara i tu wyłowiliśmy takiego młodego chłopaka, który dopiero próbował coś tam improwizować, w końcu całkiem nieźle, ale technikę miał przeogromną. Marek Bliziński. I tak udaliśmy się na nagranie radiowe, szczerze mówiąc, nie przygotowując się do niego jakoś specjalnie. Po prostu przypomnieliśmy sobie parę tematów, których grywaliśmy przed laty i zabraliśmy się do roboty. Okazało się, że nagle, po pierwsze, wszystkie moje trudności saksofonowe ustąpiły jak za jednym pociągnięciem czarodziejskiej różdżki. Okazało się również, że pamiętamy doskonale to, co kiedyś graliśmy. Tam przecież bywały rozmaite aranże, specjalne chorusy. Nie myśleliśmy o tym w ogóle w czasie realizacji programu, tylko po prostu graliśmy, a one przypominały się same. Te nagrania koniec końców zakończyły się nie tylko radiową sesją, ale wydaliśmy to również na płycie, którą pozwoliliśmy sobie nazwać mainstream. Ta nazwa nie była wtedy taka znowuż optymistyczna. Za mainstream uważano taki styl oparty na samych schematach, niezależnie od stylu. Nic nowego, nic twórczego. Raczej można powiedzieć, że mainstream używało się jako sformułowanie takie troszeczkę gnębiące. A naprawdę na świeczniku był albo rock jazz, albo oczywiście awangarda. Ale dla nas mainstream oznaczał przede wszystkim główny nurt. Takie jest dokładne tłumaczenie i to chcieliśmy właśnie podkreślić. To był ten główny nurt, którego w Polsce już wtedy piekielnie brakowało, więc ta płyta zdobyła sobie o dziwo niezłą popularność, zwłaszcza wśród tych, którzy jazzu słuchali przed laty. Ale dla mnie to było najważniejsze przede wszystkim dlatego, że wróciłem do gry jako tenorzysta. Mam to do zawdzięczenia Wojtkowi Karolakowi. A więc przypomnijmy, jeden z utworków z tej właśnie radiowej sesji. Jeden z najbardziej typowych i dla Polish Jazz Quartetu, i dla mainstreamu. I Hear Music. Thank you. To był zespół nazwany później od tytułu płyty mainstreamem, ale pomyślany jako jednorazowa kombinacja. Dlaczego? No ponieważ Wojtek Karolak był wtedy przede wszystkim związany z Michałem Urbaniakiem. Razem swego czasu podbijali Skandynawię muzyką rozrywkową, a w tej chwili postanowili, przede wszystkim Michał postanowił, podbić całą Europę przy pomocy jazzu, elektrycznego jazzu. A Wojtek do tego się doskonale nadawał, bo przecież poza organami miał opanowany świetnie fortepian elektryczny i w ogóle pasjonowały go wszelkiego rodzaju klawiatury. Jeździli po tej Europie, gdzie tylko się da i rzeczywiście koniec końców zdobyli sobie niezłą markę. Na tyle dobrą, że Michał postanowił zaatakować również i Stany Zjednoczone. A miał dryg do interesów, trzeba mu to przyznać, i nie wiem jakim cudem, ale jednak załatwił sobie nagranie płyty dla firmy Columbia, czyli jednej z najpoważniejszych. Mało tego, przekonał jeszcze producentów, że zatrudni całkowicie polski zespół od góry do dołu. A więc na nagranie udali się tam Czesio Bartkowski, Paweł Jarzębski na basie, dalej oczywiście Wojtek Karolak przy klawiaturach, Była jeszcze Urszula Dudziak z wokalem, no i Michał Urbaniak skrzypce. Razem zrealizowali przepiękną płytę zatytułowaną Atma i do niej chciałbym w tej chwili sięgnąć po utworek zatytułowany Butterfly, a jest to oczywiście kompozycja Michała Urbaniaka. We'll be right back. było nagranie z zrealizowanej w Stanach Zjednoczonych płyty Michała Urbaniaka Atma. Po kolei Czesław Bartkowski, perkusja, Paweł Jarzębski, bas, Wojtek Karolak, fortepian elektryczny, Urszula Dudziak, wokal, Michał Urbaniak na skrzypcach, ale był tam jeszcze jeden człowiek, niejaki Armen Halburian, z instrumentami perkusyjnymi wszelkiej dodatkowej maści, który ponoć w studiu znalazł się najzupełniej przypadkowo. Ta płyta została przyjęta całkiem dobrze i Michał o dziwo uzyskał możliwości trwalszego kontraktu z firmą Columbia. Oczywiście chciał, żeby chłopacy zostali razem z nim, ale tu o dziwo nagle natknął się na przeszkodę. Każdy z tych muzyków miał już w Polsce jakieś koneksje rodzinne bądź rodzinopodobne. Taka długa rozłąka absolutnie nikomu nie była na rękę, wręcz wydawała się niemożliwa, bo przecież taki pobyt w Stanach Zjednoczonych zanosił się na parę lat. Tak więc koniec końców Michał Urbaniak został w Ameryce sam z Urszulą Dudziak i podpierał się dalej amerykańskimi muzykami, natomiast cała reszta wróciła spokojnie do Polski, w tym również Wojtuś Karolak. I skorzystał z tego najbardziej chyba Zbyszek Namysłowski, który natychmiast powołał do życia swój kwintet, właściwie nie powołał, a po prostu go przekształcił, w którym znalazł się i Czesio Bartkowski z perkusją, i Paweł Jarzębski z basem, i Wojtek Karolak ze wszelkiego rodzaju klawiaturami, ale bez organów, co będzie miało swoją wagę. Do tego był oczywiście Zbyszek Namysłowski na alcie i był jeszcze Tomek Szukalski, grający na tenorze i sopranie. I ten zespół o dziwo zdobył sobie pełne obywatelstwo w Polsce, koncertował ogromnie dużo, jeździł gdzie tylko się dało, zresztą nie tylko po Polsce. Ale posłuchajmy na razie jednego z ich nagrań. To jest kompozycja Zbyszka Namysłowskiego, Taki sobie walczyk. mówiąc, nie wiem, w jaki sposób doszło do reaktywacji zespołu mainstream i uczynienia z niego trwałej formacji, która miała wieloletnią i bogatą historię. Prawdopodobnie ja nalegałem na to, żeby się znaleźć w tym towarzystwie. Dla Wojtka było to o tyle wygodne, że wreszcie miał miejsce, gdzie mógł sobie pograć na swoich ukochanych organach. A to, że w dalszym ciągu pracował ze Zbyszkiem Namysłowskim, nie okazało się przeszkodą. Wręcz przeciwnie, miało i swoje korzystniejsze strony, bo na przykład dla wielu organizatorów wystarczyło zatrudnić 6 osób i miało się 2 zupełnie odrębne zespoły. Kwartet, już wtedy tylko kwartet Zbyszka Namysłowskiego, no i mainstream. Ale z tymi organami Wojtka to mieliśmy sporo kłopotów. Nie wiem, czy ten sprzęt był jakiś niedoskonały, czy nie wiadomo, jak go należało obsługiwać. Co chwila były z nim problemy. Pojechaliśmy na koncerty do Płocka, o dziwo tylko w trio, bez Marka Bizińskiego, i już w pierwszym utworze organy stuknęły, szczęknęły i przestały grać. W związku z tym musieliśmy z Czesiem Bartkowskim prowadzić bardzo długie solo przez mniej więcej 10 minut, kiedy Wojtek grzebał w tych wszystkich kablach gdzieś tam z tyłu, ale koniec końców udało mu się znaleźć defekt, no i organy się odezwały, dalsza część koncertu przebiegała już bez żadnych zakłóceń. Ale z kolei nie pamiętam, gdzie to była jakaś wielka impreza, gdzie znów pojechaliśmy z mainstreamem i gdzie chcieliśmy jeszcze w garderobie przepróbować parę utworków, w związku z czym Wojtek podłączył te swoje organy i one nagle po pierwsze zaczęły dymić, a kiedy Wojtek osłonił klapę, okazało się, że tam w tej całej aparaturze, w tych kablach jest po prostu żywy ogień. Wojtek miał wtedy do pomocy takiego specjalnego elektryka znającego się na tym całym sprzęcie nazwiskiem Witek Palacz. Wyleciał więc na korytarz i zaczął wrzeszczeć: Palacz! Palacz! A jakiś przechodzień przyjrzał się temu ze zdziwieniem i wreszcie stwierdził: po co palacz? Przecież to się całkiem dobrze pali. No i mieliśmy też i gorsze pierypałki, zwłaszcza kiedy przychodziło do jazdy za granicę. Niezapomniany był nasz wyjazd do Holandii, gdzie z tymi organami było bez przerwy nieprawdopodobne taszczenie, wnoszenie, wynoszenie, ładowanie do samochodziku. A kiedyś, pamiętam, trafiliśmy do takiego klubu, gdzie niestety klatka schodowa była zbyt wąska, żeby się w niej organy zmieściły. Musieliśmy je wnosić na 3. piętro po przeciwpożarowych drabinkach, czyli po takich blaszanych schodkach, które całe się chwiały, dygotały i groziły oderwaniem od ściany. Ale jakoś koniec nam się udało wtarmosić ten cały sprzęt na to 3. piętro. Mało tego, po koncercie trzeba go było tą samą drogą znieść z powrotem. Ale to wszystko pestka wobec naszego powrotu z tej Holandii. To była sprawa zupełnie, nie wiem jak sobie dzisiaj to wyobrażam, to nie wiem jakim cudem udało nam się wrócić do domu. Otóż poruszaliśmy się wtedy takim autobusikiem, który nasz roadie Jurek Bryzek, nie pamiętam gdzie, wypożyczył, a autobusik okazał się zupełnym rzęchem. Robił sporo dowcipów, aż wreszcie przy tym powrocie ledwo przekroczyliśmy granicę niemiecką. Stanął silnik żywym ogniem i samochód odmówił dalszego posłuszeństwa. Chcąc nie chcąc, pojechaliśmy do warsztatu. Tam wszyscy się drapali w głowę, oglądali, przyglądali, wreszcie stwierdzili: kochani, z tego silnika już nic nie będzie, trzeba go zmienić. Na to nas oczywiście w żadnym wypadku nie było stać. No więc panowie, długo się zastanawiając, wreszcie powiedzieli: ale wiecie, Polakom czasami takie podróże się udają, tylko co macie zrobić? Po pierwsze, nie wolno wam przekroczyć prędkości 50 km na godzinę. Po drugie, co pół godziny stawać i chłodzić samochód przez dobre pół godziny, no i potem znowuż tak w kółko, tak w kółko, tak w kółko. I chcąc nie chcąc, udaliśmy się w taką właśnie podróż po autostradzie, jadąc tą mizerną 50, co chwila przystawając, a jeszcze za nami jechał w samochodzie osobowym Czesio Bartkowski, który sygnalizował nam, jak tylko z naszego silnika zaczęły się wydobywać płomienie. Zupełnie niewiarygodne, ale dojechaliśmy w ten sposób do Warszawy, choć nie pamiętam, ile czasu nam to zajęło. Ale tu nastąpił dramat ostateczny. Wjeżdżaliśmy już do mnie, do domu, na moje osiedle. A tam się wjeżdżało zawsze takim jednym malutkim łukiem po betonowych płytach czyszczących. No trudno się tam było z samochodem jakoś w ogóle znaleźć, ale nie było innej drogi, więc dobrze. Tylko tym razem sytuacja wyglądała inaczej. Przed nami leżała prosta, asfaltowa, przepięknie wylana droga. Nic jej nie brakowało, ale przed nią stał również znak totalnego zakazu poruszania się tam jakichkolwiek pojazdów. No więc jako praworządni ludzie pojechaliśmy oczywiście tymi betonowymi płytkami. Nagle rozległ się łomot, samochód wleciał w jakąś piekielną dziurę, stanął pod kątem 30 stopni, cały zresztą w śniegu. No i cóż tu robić? Do domu miałem bardzo niedaleko, zostało mi jeszcze jakieś 300 metrów. Więc powiedziałem, słuchajcie, lecę po łopaty kilowy, po co się da, no i próbujemy coś z tym zrobić. Proszę sobie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy wpadam po miesiącu nieobecności do domu. Ach, dzień dobry, wróciłeś. Ja mówię, zaraz, dajcie łopatę, muszę lecieć z powrotem. No wyglądało to rzeczywiście idiotycznie. Ale koniec końców wróciłem z tymi łopatami, zdążyliśmy odkopać ze śniegu cały przód samochodu, a potem trzeba było z niego wszystko powyjmować, łącznie z tymi piekielnymi organami, a byliśmy już utytłani do ostatnich granic całą tą podróżą. No więc wyglądało to okropnie, a jednak przy pomocy nie wiem jakiego wysiłku udało nam się koniec końców ten wóz wypakować, wypchnąć, potem załadować go z powrotem, no i wreszcie mogłem udać się spokojnie do domku. A co się okazało? Okazało się, że oczywiście droga była już dawno zrobiona, tylko gdzieś tam jakieś biurokratyczne sprawy stały na przeszkodzie. Ktoś czegoś nie odebrał, nie podpisał, więc postanowiono postawić ten zakaz wjazdu, ale wszyscy i tak jeździli tamtędy jak trzeba w ten i z powrotem, w związku z czym tę betonową drogę zaczęto już rozwierać powolutku i w taki oto sposób znaleźliśmy się w dziurze dzięki naszej praworządności. Jak widać, mainstream miał swoje ponure momenty, ale miał też i bardzo satysfakcjonujące koncerty i nagrania, ale myślę, że najwyższy czas, aby przypomnieć sobie ten zespół, a zatem będzie to kompozycja Wojtka Karolaka, zatytułowana Tytuł Roboczy. Początkowo był to rzeczywiście tytuł roboczy, ale później postanowiliśmy, że tak zostanie, więc już to nie jest tytuł roboczy, ale brzmi on Tytuł Roboczy. Oh, To była karolakowa kompozycja, tytuł roboczy i mainstream. Szczerze mówiąc, myślałem, że zajedziemy dzisiaj jeszcze dalej z tym całym tematem, ale okazuje się, że nasz czas powoli się kończy. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na kolejny odcinek opowieści o Wojciechu Karolaku, a dziś na dokładkę posłuchajmy jeszcze jednego nagrania mainstreamu, ale tym razem nietypowego, a mianowicie to się nazywa Mainstream Plus. To właśnie Wojtek Karolak wymyślił, że do naszej czwóreczki dokooptowywaliśmy kilka dętych instrumentów i robiła się z tego całkiem niezła kapela. Tych nagrań Mainstream Plus było bardzo dużo, ale ja pozwolę sobie przedstawić Państwu to pierwsze. I znów jest to kompozycja Wojciecha Karolaka zatytułowana Bez krętactw, proszę. A ja już się z Wami powoli żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku.